श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भाष्यकार भगवान श्रीमद् भगवद गीता के विषय को बता रहे हैं। पहले श्रीमद् भगवद गीता में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए श्रीमद् भगवद गीता वेद मूलक है, इसे संबंध भाष्य में कहा। समस्त वेदों का सार संग्रह भूत गीता शास्त्र है, ये बता करके समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम इस विशेषण से गीता वेद मूलक है इसलिए प्रमाण है, ये कहा। और गीता के उपदेष्टा तथा गीता के लेखक दोनों भी आप्त हैं। आप्त कहा जाता है यथार्थ वक्ता को, और जो आप्त होता है उनके वाक्य को माना जाता है प्रमाण। तो भगवान श्री कृष्ण भी आप्त हैं और वेद व्यास जी भी आप्त हैं, मतलब यथार्थ वक्ता हैं, अप्रामाणिक अर्थ को नहीं बताते हैं, प्रामाणिक अर्थ का कथन करते हैं। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने प्रमाण स्वतः प्रमाण भूत वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को ही बताया है, वैदिक धर्मद्वय की द्वय का ही उपदेश किया है। इसलिए जो बताया अर्जुन को वह प्रामाणिक अर्थ है, प्रामाणिक कहा जाता है प्रमाण से प्रतिपादित, और प्रमाण है वेद, तो वेद पर प्रतिपादित अर्थ का उपदेश श्री कृष्ण कर रहे हैं इसलिए श्री कृष्ण आप्त है, प्रामाणिक अर्थ को बता रहे हैं। और उसी वेद प्रतिपादित अर्थ का संग्रह कर लिया 700 श्लोकों में वेद व्यास जी ने, इसलिए वेद व्यास जी भी आप्त हैं। तो इस प्रकार वेद मूलकत्व होने से और आप्त के द्वारा उपदिष्टत्व तथा संग्रहितत्व श्रीमद् भगवद गीता में होने से भी श्रीमद् भगवद गीता प्रमाणभूता स्मृति है, प्रमाण रूप स्मृति है, ये बताया। और इस प्रमाणभूता स्मृति का मूल श्लोकों में प्रयुक्त पदों के द्वारा मात्र अर्थ समझना चाहेगा गीता का अर्थ जिज्ञासु, तो सहसा वो ध्यान में नहीं आता अर्थ, गीता का अभिप्रेत अर्थ, गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण को और गीता के संग्राहक भगवान वेद व्यास जी को गीता के द्वारा जो अभिप्रेत अर्थ है वह अर्थ गीता का अपने बुद्धि से ही मूल का अध्ययन करने वाले मात्र से समझना कठिन पड़ता है उसे समझने वाले को, इसलिए कहा कि वो दुर्विज्ञ अर्थ है गीता शास्त्र, और समझना आवश्यक भी है क्योंकि गीता शास्त्र प्रयोजनवत है, और उस गीता शास्त्र का प्रयोजन यानी फल जो चाहता है उसे गीतार्थ को समझना आवश्यक भी है। गीता का मुख्य प्रयोजन है परम निःश्रेयस और यानी मोक्ष। मोक्ष का स्वरूप होता है निरतिशय आनंद की उपलब्धि और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, इसे मोक्ष कहा जाता है, मोक्ष का स्वरूप है। और सभी चाहते हैं निरतिशय आनंद। निरतिशय आनंद कहा जाता है जो देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न आनंद है, उसे कहा जाता है निरतिशय आनंद। तो देश से परिछिन्न उसे कहा जाता है किसी स्थान विशेष में आनंद उपलब्ध हो और अन्य स्थान में आनंद उपलब्ध न हो, तो ऐसे आनंद को माना जाता है सातिशय आनंद, वो देश के अधीन आनंद, स्थान विशेष से संबद्ध आनंद हुआ, वो निरतिशय आनंद नहीं कहलाता। समझ लो सब जगह मिलता है लेकिन हमेशा नहीं मिलता, किसी समय मिलता है किसी समय नहीं मिलता, तो ऐसे आनंद को कहा जाता है काल से परिछिन्न आनंद। वो भी सातिशय आनंद ही हुआ, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। आकाश देशतः अपरिछिन्न है लेकिन वो हमेशा रहता है ऐसी बात नहीं, प्रलय में आकाश का भी विलय हो जाता है क्योंकि उत्पन्न हुआ है ना, और जो उत्पन्न होता है जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु, ये जो गीता वाक्य है इसके अनुसार जो उत्पन्न होगा उसका नाश अवश्यंभावी है। और आकाश उत्पन्न हुआ है तैत्रीय उपनिषद बताती है तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, और गीता में भी बताया जाएगा भूमि रापो नलो वायु खम, तो खम शब्द से आकाश को उत्पन्न हुआ है करके बताया जाएगा। तो उत्पन्न होने के कारण उसमें कालतः परिच्छिन्नता है, देशतः तो अपरिछिन्न है लेकिन आकाश निरतिशय हो ऐसी बात नहीं, उसमें भी कालतः परिच्छिन्नता होने से सातिशयता ही है। देशतः अपरिछिन्न होने से व्यापक उसे कहा जाता है, और जो काल से अपरिछिन्न होता है उसे नित्य कहा जाता है। तो व्यापक आनंद चाहिए और नित्य भी आनंद चाहिए। आकाश व्यापक तो है देश से अपरिछिन्न होने से लेकिन काल से परिछिन्न ही होने से उसे कहा जाता है अनित्य। तो हम चाहते हैं कि सब जगह सुख मिले और सर्वदा मिले, कभी मिले कभी न मिले ऐसा न हो, का मतलब काल से अपरिछिन्न सुख भी चाहते हैं और ऐसा भी सुख चाहते हैं कि जो किसी वस्तु के अधीन न हो। तो वस्तु के अधीन जो सुख होता है उसे वस्तु परिछिन्न कहा जाता है, वो वस्तु रहेगी तो मिलेगा, वस्तु नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगा, ऐसा आनंद नहीं चाहते का मतलब वस्तुतः अपरिछिन्न भी आनंद चाहिए। तो ये तीन प्रकार की अपरिछिन्नता जिस आनंद में है, देशतः अपरिछिन्नता, कालतः अपरिछिन्नता और वस्तुतः अपरिछिन्नता, तीन प्रकार की परिछिन्नता से रहित जो आनंद है उसे कहा जाता है निरतिशय आनंद। वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा ऐसा ही निरतिशय आनंद स्वरूप है और वही मोक्ष है। मोक्ष निश्रेष कहा जाता है निरतिशय आनंद की प्राप्ति को, तो तो निरति से आनंद की प्राप्ति का मतलब देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न आनंद की प्राप्ति, और दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, अनर्थ की अत्यंतिक निवृत्ति। दुख को अनर्थ इसलिए कहा जाता है कि अर्थ कहते प्राणी जिसको चाहते हैं उसे तो कहा जाता है अर्थ, और जिसको नहीं चाहते हैं उसे कहा जाता है अनर्थ। कोई भी प्राणी दुख को नहीं चाहता इसलिए दुख है अनर्थ, और उसकी अत्यंतिक निवृत्ति, दुख की अत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ है उसके कारण सहित निवृत्ति। दुख का कारण है अध्यास और अज्ञान, अविद्या। अविद्या कहा जाता है एक स्वरूप के अज्ञान को, और अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान को अविद्या कहा जाता है। दुख जो है इसे गीता कहती है आत्मा का धर्म नहीं है। 13वें अध्याय में दो पदार्थों का प्रतिपादन होगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र को जानने वाला आत्मा, और क्षेत्र है जो दृश्य है, दिखता है, जिसका ज्ञान होता है उसे क्षेत्र कहा जाता है, वो है अनात्मा। और मन को क्षेत्र कोटि में लेते हैं, और मन का धर्म बताया गया है दुख को, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतनाधृति एतत् क्षेत्रम समासेन स विकारम उदारितम। तो ये क्षेत्र है, तो दुख इच्छा द्वेष सुख यानी वैषयिक सुख जो अनुकूल पदार्थों के दर्शन प्राप्ति और भोग से सुख होता है वो अंतकरण की ही प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्ति विशेष है, उसे सुख कहा जाता है, लौकिक सुख विषय सुख। जिन पदार्थों के प्रति हमारा प्रेम है ऐसे पदार्थों को देखते ही मन में एक वृत्ति बनती है उसे प्रिय कहा जाता है, उसे सुख कहते हैं। और वो प्रिय पदार्थ प्राप्त हुआ, हमारा रागा अनुकूल पदार्थ जो पहले देखा तो देखते ही एक मन में आह्लाद होता है, एक वृत्ति बनती है, वो प्रिय नामक सुख कहा जाता है। और वो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ तो माना जाता है प्रिय के बाद में मोद होता है, मोद रूप वृत्ति यानी वही थोड़ी और प्रकृष्ट वृत्ति बन जाती है। और उस पदार्थ का भोग प्राप्त हुआ, अनुभव कर रहा है तो प्रमोद हो जाता है। तो ये जो प्रिय मोद और प्रमोद इन ये तीनों अंतकरण की वृत्ति है, इन तीनों को सुख शब्द से कहा जाता है। और इससे विपरीत प्रतिकूल पदार्थों के दर्शन से, प्रतिकूल पदार्थ के प्राप्ति से और प्रतिकूल पदार्थ के भोग से प्रिय मोद प्रमोद से विपरीत वृत्ति बन जाती है, उसे कहा जाता है दुख। तो सुख और दुख दोनों भी अंतकरण की वृत्ति है, इच्छा भी एक अंतकरण की वृत्ति का ही नाम है, द्वेष भी अंतकरण की वृत्ति का ही नाम है, ये सब। और अंतकरण है क्षेत्र, इसलिए अंतकरण रूपी क्षेत्र का धर्म है इच्छा द्वेष सुख दुख। इसे कहा जाएगा क्षेत्र, और आत्मा क्षेत्र नहीं है, वो क्षेत्रज्ञ है यानी, लेकिन मन रूपी क्षेत्र को दृश्य को अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अपना स्वरूप मान लेता है, जैसे रस्सी के अज्ञान से भ्रांत पुरुष रस्सी को ही सर्प समझ लेता है, ऐसे अपने ही वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अपने आप को ये सुख दुख धर्म वाला जो अंतकरण है वो अंतकरण मान लेता है कि यही मैं हूँ। और जिस जो अंतकरण को मैं मान रहा है वो फिर अंतकरण के जो धर्म है इच्छा द्वेष सुख दुख आदि मान लेगा कि मेरे ही धर्म है। और जब तक सुख दुख आदि मान अंतकरण में मैं बुद्धि रहेगी, यही मैं हूँ ये निश्चय रहेगा। अंतकरण यद्यपि क्षेत्र है लेकिन उस क्षेत्र को ही क्षेत्रज्ञ अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके मैं मान लेगा क्षेत्र को, तो दुखी बन जाता है। तो ये दुख जो है किससे हो रहा है, आत्मा में दुख नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल चूर चूर हुआ है, मात छिन्न भिन्न जैसा हुआ, लेकिन चेतना चल रही है, तो माना जाता है कि बड़ा दुखी है। उसे हम देखते हैं कि बेचारा दुखी है, शरीर बिल्कुल एक प्रकार से जो है काफी छिन्न विच्छिन्न हुआ, लेकिन उसके दुख से हम अपने आप को दुखी थोड़ी मान लेते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं छिन्न विच्छिन्न हुआ ऐसा नहीं मानते। जिसको देखा जा रहा है वो छिन्न विच्छिन्न है, का मतलब दृश्य का जो धर्म होता है अच्छा या बुरा, गुण या दोष, वो दृष्टा में नहीं होता। तो अंतकरण के दृष्टा ज्ञाता यदि हम रहेंगे अंतकरण रूपी क्षेत्र के, तो अंतकरण के सुख दुखादि धर्म वाले नहीं बनेंगे। लेकिन हम अंतकरण के ज्ञाता न बन करके बन जाते हैं अंतकरण ही, इसलिए मान लेते हैं कि अंतकरण के जो सुख दुखादि धर्म है वे मेरे ही हैं। तो सुख दुखादि का कारण है अंतकरण में आत्माभिमान, यही अध्यास है, यही अविद्या है, इसको अविद्या कहते हैं, अध्यास कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। और इसकी निवृत्ति सहित सुख दुख की निवृत्ति का नाम है दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, इसे कहा जाता है निश्रेष का एक स्वरूप। दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति रूप निश्रेष की सिद्धि के लिए अति आवश्यक है दुख का कारण जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अविद्या है, अध्यास है, इसकी निवृत्ति। और इसकी निवृत्ति होती है विद्या से, वह विद्या ही आत्मज्ञान शब्द से कही जाती है। भाष्कर भगवान उसे आत्मविज्ञान कह रहे हैं, आत्मज्ञान कह रहे हैं। ये कहा ना कि तच्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपा धर्मात् भवति। अविद्या दुख का कारण है और अविद्या रूप कारण सहित दुखों की निवृत्ति को कहा जाता है दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, अनर्थ की अत्यंतिक निवृत्ति। उन्हीं दुखों को, अनर्थ को संसार शब्द से भी कहा जाता है, इसलिए कहा कि सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत उपरम, ये निश्रेयस का स्वरूप बताना। सहेतुक संसार का अत्यंत उपरम का ही दूसरा नाम है दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, ये निश्रेयस का लक्षण यानी स्वरूप है। और इस प्रकार का दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति रूप निश्रेयस का क्या साधन है, तो कहा सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् भवति। ये निश्रेयस जो होता है मोक्ष जो होता है निरतिशय आनंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, वो निवृत्ति लक्षण धर्म से होती है। निवृत्ति लक्षण धर्म का स्वरूप है आत्मज्ञान निष्ठा, इसलिए आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्मात्, इसी आत्मज्ञान को ही कहा जाता है विद्या, ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। और इस अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का साधन बताया जाएगा सर्वकर्म संन्यास, अंतरंग साधन। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, ये जो गीता के छठे अध्याय में वाक्य आएगा उसमें शम शब्द से उपरति को लिया जाता है, तभी अक्रिय असंग निर्विकार चेतन जो आत्मा का स्वरूप है उसमें स्थिति हो पाती है। नहीं तो बाहरी विचार ही करते रहेंगे, अनात्म चिंतन में ही मन लगा रहेगा तो आत्मा में स्थित नहीं हो पाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये शम शब्द से आत्मज्ञान का साधन बताया जाएगा, बाह्य प्रवृत्तियों से ऊपरम निवृत्ति। इसलिए कहते हैं सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठात तच्च भवति, इसमें तत् शब्द का अर्थ है परम निःश्रेयस, परम निःश्रेयस का परामर्शक है तत् सर्वनाम। तो ये जो परम निःश्रेयस है यानी निरति से आनंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप मोक्ष है, वह सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से होती है। इसी को कहा जाता है निवृत्ति लक्षण धर्म। और सर्वकर्म संन्यास का अर्थ ये नहीं कि उसे तो मिथ्याचार कहेंगे भगवान, किसे कि कर्म इंद्रियों को तो रोक लिया और मन से रूपादि विषयों का चिंतन कर रहा है। यस्तु कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण, मिथ्याचारस्य उच्यते, इसे कहा जाएगा कि वो जो कर्मेन्द्रियों को अपने अपने व्यापारों से रोक करके आंख बंद करके मन से विषयों का चिंतन करता है तो उसके उस प्रकार के कर्म संन्यास को तो मिथ्याचार बता है, वो तो मिथ्याचार है। और ये है कि मन से कर्म फल का चिंतन ना हो और मन आत्मा के स्वरूप का अनुसंधान स्मरण करता रहे और कार्यकरण संघात जो सक्रिय है उसका स्वभाव ही है कोई न कोई कार्य करना, तो वो अपने व्यापार में लगा रहे लेकिन उसमें कर्तृत्व अभिमान न हो। इंद्रियानि क्या गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते वाला जो संन्यास है विचार से, वह सर्वकर्म संन्यास यानी वैराग्यपूर्वक कर्मफल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फल का साधनभूत जो कर्म है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो जीवन यात्रा के लिए तो आवश्यक कर्म करनी पड़ते हैं ना, वो उन कर्मों को कर्म नहीं कहा जा रहा है जिसमें फलाभिसंधि पूर्वक प्रवृत्त होकर के कर्तृत्व अभिमान पूर्वक किया जाता है जिसे, उसे कर्म कहा जाता है। और उसका त्याग फलाभिसंधि पूर्वक कर्तृत्व अभिमान से होने वाले व्यापारों का त्याग वो नहीं करना है, यानी फलाभिसंधि नहीं रखनी है और कर्तृत्व अभिमान नहीं रखना है। ये कर्तृत्व अभिमान होता है सक्रिय शरीर इंद्रिय मन में आत्माभिमान करने से, ये कर्तृत्व अभिमान है, क्योंकि इनसे जो क्रिया होगी मान लेगा कि ये मैं कर रहा हूं। तो इनमें से आत्मबुद्धि को हटाएंगे और अपनी अहंता को असंग निर्विकार चिद्रूप आत्मा में रखेंगे तो माना जाता है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान है, यानी मैं के रूप में हम वास्तविक जो मैं है उसी को पकड़ रहे हैं, क्षेत्र को न पकड़ करके क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र को क्षेत्र में आत्मबुद्धि करके क्षेत्र को मैं के रूप में अपनी अहंता से पकड़ करके सर्व कर्म संन्यास नहीं होता। सर्व कर्म संन्यास होता है अनात्मा कार्यक्रम संघात में से आत्मबुद्धि का व्यावर्त पूर्वक ही, और इनमें से तो मैं को निकाल लिया और जो वस्तुतः असंग है निर्विकार है चेतन है आत्मा है उसी में अपने अहम बुद्धि को स्थापित कर लिया। तो ये है वह स्वरूप वस्तुतः निष्क्रिय होने से, वहाँ क्रिया ही नहीं है और ऐसे निष्क्रिय स्वरूप में अहंता जिसकी स्थापित हुई उसके कर्म का त्याग उसे करना नहीं पड़ता, हो जाता है। इस प्रकार का कर्म त्याग सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है। इसे तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्मात भवति इससे बताया गया। गीता इसी को आत्मज्ञान का क्या नाम मोक्ष का साधन बताएगी, और इस प्रकार का मोक्ष जिसको प्राप्त होता है वो कृतार्थ हो जाता है, निरतिशय आनंद की प्राप्ति हो गई, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, तो फिर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो कृतकृत्य हो जाता है। और गीता बताती एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, गीता के 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में आता है। इसमें एतत् का अर्थ है ये पुरुषोत्तम जो आत्मा, पुरुष वहाँ तीन प्रकार की आत्माएं बताई है, पुरुष बताए तीन प्रकार के पुरुष, दो पुरुष तो उपाधि रूप है, द्वायिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, कहते हैं लोक में दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष दूसरा अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष कौन है, क्षर सर्वाणि भूतानि, भूत शब्द का अर्थ होता है कार्य, तो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है ये कार्यकरण संघात को कहा जाता है भूत प्राणी, तो ये कार्य उपाधि को क्षर पुरुष कहा जाता है, कार्यात्मक है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और अक्षर पुरुष कौन है, क्षर पुरुष तो हुआ सूक्ष्म स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, अक्षर पुरुष है कारण शरीर, कूटस्थो अक्षर उच्चते, कूटस्थ कहा जाता है अज्ञान को अविद्या को अव्यक्त को, कूटस्थ कहा गया वहां पर, वह अक्षर पुरुष है। तो ये दोनों जो है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये वास्तविक जो पुरुष है आत्मा उसकी उपाधि होने के कारण इसे भी पुरुष कह रहा है, और पुरुषोत्तम है एक तीसरा, वह है परमात्मा, और परमात्मा को पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि वह क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों से भी विलक्षण है। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तम, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। कहते हैं जिस कारण से मैं स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर रूपी क्षर पुरुष से अतीत हूँ, यानी अलग हूँ, और अक्षरादपि उत्तम यानी अलग हूँ, इसीलिए लोक में भी और वेद में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। और एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् में एतद् शब्द का अर्थ है ये पुरुषोत्तम, जो कारण शरीर शब्दित अक्षर से भी पर है और क्षर पुरुष शब्दित स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर से भी अलग है, निरुपाधिक है, निर्विकार चेतन है, वो है उत्तम पुरुष। और एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् में एतद् शब्द से उसी पुरुषोत्तम स्वरूप को लिया जाता है, और उस पुरुषोत्तम स्वरूप का बुद्ध्वा का अर्थ है मैं के रूप में अनुभव करके, उस पुरुषोत्तम का आत्म रूप से अनुभव साक्षात्कार एतद् बुद्ध्वा शब्द का अर्थ है करके क्या हो जाता है। कहते मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान उसे कहा जाता है। सबसे बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर ले, उसे माना जाता है बुद्धिमान मनुष्य। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है पुरुषोत्तम तत्व का मय के रूप में अनुभव प्राप्त करना। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, नो चेद यहावेदिन महति विनष्टि, ये केनोपनिषद का मंत्र ही बताता है कि आत्मा का अनुभव ये मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जिसने प्राप्त कर लिया वो सफल मनुष्य है, और जिसको ये प्राप्त नहीं हुआ उसका जीवन पूर्ण सफल नहीं माना जाता। तो इसके लिए ये तद् बुद्ध्वा का अर्थ हुआ उस पुरुषोत्तम तत्व का आत्म रूप से साक्षात्कार, और ये जिसको हुआ माना जाता है कि वह कृतकृत्य है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, हे भारत अर्जुन को भगवान कह रहा है, वो कृतकृत्य हो जाता है, मतलब कृतार्थ हो जाता है, उसका कुछ भी कर्तव्य फिर शेष नहीं रहता, वो सब कुछ उसका संपन्न हो गया, वो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में अपना अनुभव कर रहा है। तो वही है मुक्ति, उसी को कहा जाता है परम निःश्रेयस। और उसका साधन मूल में भगवान ने एतत् ज्ञान बताया, पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान, वही आत्मज्ञान है, उसी को यहाँ भाष्कर भगवान सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा शब्द से कह रहे हैं, जिसे 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में पुरुषोत्तम तत्व के ज्ञान के रूप में बताया जा रहा है, और कृतकृत्य शब्द से निःश्रेयस को बताया जा रहा है, मोक्ष को कहा जा रहा है। मुक्त पुरुष ही कृतकृत्य होता है, और जो मुक्त नहीं है उसे कृतार्थ नहीं कहा जा सकता, उसका तो बंध निवृत्ति रूप अभी वो कर्तव्य शेष है, दुखों को उसको निवृत्त करना है। जिसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, निरति से आनंद की जिसको प्राप्ति हुई, वही कृतार्थ माना जाता है। तो वो परम निःश्रेयस ये गीता का फल है, गीता इसी के लिए है। जो उपनिषदों का अनुबंध चतुष्टय है वही गीता का अनुबंध चतुष्टय है। तो मोक्ष हुआ फल, और मोक्ष को चाहने वाला हो जाएगा अधिकारी, और विषय हो जाएगा पुरुषोत्तम परमात्मा, ब्रह्मात्म एकत्व, उसे क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, सर्वे वयम अतः परम इत्यादि वाक्यों से, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट इत्यादि वाक्यों से गीता के विषय को बताया जाता है। वो है ब्रह्मात्म एकत्व, उसका प्रतिपादन गीता करती है। तो विषय, प्रयोजन और अधिकारी, अधिकारी है गीता का जो प्रयोजन है परम निश्रेष्ठ शब्दित मोक्ष, उसको चाहने वाला गीता शास्त्र का अधिकारी है, लेकिन वास्तविक मुमुक्षा से संपन्न होगा। तो वास्तविक मुमुक्षा को कहा जाता है ज्ञान की सात प्रकार की भूमिकाओं में से प्रथम भूमिका। वास्तविक मुमुक्षा जिसके अंतकरण में आती है उसे विद्वान लोग, शिष्ट लोग, शास्त्रज्ञ लोग ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान की प्रथम भूमिका है शुभेच्छा, शुभेच्छा का दूसरा नाम है मुमुक्षा। मुमुक्षा कहा जाता है मोक्ष को, मोक्ष की इच्छा को, जीवों को वास्तविक रूप से मुक्त होने की इच्छा ही नहीं होती। यदि इच्छा हो जाए मुक्त होने की, तो फिर मोक्ष की वास्तविक इच्छा मोक्ष का जो साधन होगा उसी में प्रवृत्त कराएगी। जिस विषय की तीव्र इच्छा होती है, जिसे हम वास्तविक रूप से चाहते हैं, फिर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से भी उसी के लिए समय निकालते हैं, और जो हमारे पास संसाधन है जिसे हम अत्यधिक चाहते हैं उसी के लिए उपयोग करते हैं। उन संसाधनों का, अपने समय का भी, अपनी शक्ति का भी, संसाधनों का भी उपयोग व्यक्ति उस चीज के लिए करता है जिसे वह अंदर से अत्यधिक चाहता है। अत्यधिक अंदर से चाह जिस वस्तु की है, उसके लिए उसके पास जो समय है वो निकलता है, बाकी को हटा देता है, और उसी के लिए समय भी वो देता है, उसी के लिए उसके पास जो शक्ति है, उसके पास जो संसाधन है, उसका उपयोग करता है। यदि हमारे अंदर वास्तविक मुमुक्षा हो जाए, मोक्ष की अत्यधिक चाह हो रहे, तो इस नियम के अनुसार कि जिसकी अधिक चाह होती है उसी के लिए उसका समय होता है, उसी के लिए वह अपने शक्ति का एवं संसाधनों का उपयोग करता है। तो वास्तविक मुमुक्षु होगा तो वह अपने जीवन का समय अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करेगा। जो अज्ञानी जीव है उनके अंदर इच्छा जरूर होती है, और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही हरेक प्राणी प्रवृत्त होता है। कोई किसी दूसरे के इच्छा की पूर्ति में प्रवृत्त नहीं होता। विचार करके देखेंगे तो अंदर हरेक प्राणी जिस किसी कार्य में लगा हुआ है तो गहराई में पहुंचेंगे उसके अंतस में, तो लगेगा कि उसकी ये जो अंदर की अभिलाषा है वह उसे उस कार्य में प्रवृत्त करा रही है। अंदर की अभिलाषा, वह अभिलाषा ही अंतस की इच्छा होती है वो प्रवृत्त करने वाली। भले ही ऊपर से लगे कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, अपना कोई प्रयोजन नहीं है नहीं उन्हें, लेकिन अंदर से अंतस में स्वयं की अज्ञानी है और अभिलाषा नहीं है तो वो प्रवृत्त होगा ही नहीं। अभिलाषा जरूर होती है, वो अभिलाषा दो प्रकार की होगी, या तो लौकिक की होगी या आत्मा की होगी, मोक्ष की होगी। दो ही प्रकार हो सकता है, या तो संसारांतपाती पदार्थ की अभिलाषा होगी अभ्युदय की, या तो मोक्ष की। ये दो ही प्रकार का फल होता है। संसारांतपाती अभ्युदय का उत्कर्ष का नाम है अभ्युदय, और अलौकिक जो फल है निःश्रेयस मोक्ष, इन दोनों में से एक इच्छा रहेगी। तो मोक्ष इच्छा नहीं है और अज्ञानी है तो निश्चित ही फिर संसार की इच्छा है। दो ही प्रकार की इच्छा हो सकती है फल की, फल दो ही प्रकार का है। और वो तीव्र मुमुक्षा तब होती है जब पूर्ववर्ती साधन चतुष्टय में से तीन साधन हो, समाधि, षट संपत्ति और वैराग्य और उससे पूर्ववर्ती नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक पूर्वक वैराग्य और वैराग्य पूर्वक शम दमादि और शम दमादि पूर्वक मुमुक्षा होती है। इनमें कार्य कारण भाव है, विवेक वैराग्य का कारण होता है, वैराग्य शमादि का कारण होता है, शमादि मोक्ष इच्छा के कारण है। और मुमुक्षु इस गीता शास्त्र का अधिकारी है, उसके लिए गीता मोक्ष का साधन आत्मज्ञान बता रही है। आत्मज्ञान होगा आत्म प्रतिपादक ग्रंथ से, इसलिए आत्मा का प्रतिपादन कर रही है। आगे हैं, तो गीता मोक्ष का जो साधन बता रही है, यही साधन भगवान ने अर्जुन को और एक बार उपदेश किया है गीता का। इसका उपदेश तो युद्ध के समय किया, बाद में और किया तो उसे अनुगीता कहा जाता है। ये गीता है, वो है अनुगीता। तो अनुगीता का वाक्य बताया जा रहा है, तथा इमं एव गीतार्थम गीतार्थ धर्मम उद्दिश्य भगवता एव उक्तम सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पद वेदने इति अनुगीतासु। यानी सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पद वेदने इति अनुगीतासु भगवता एव उक्तम, ऐसा अन्वय करिए। सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पद वेदने, ये अनुगीता नामक जो ग्रंथ है महाभारत में ही है, ये गीता भी महाभारत में है, वो भी महाभारत में है। तो अर्जुन को जो पुनः गीता का उपदेश हुआ, उसमें भी भगवान ने इसी निवृत्ति लक्षण धर्म को मोक्ष का साधन बताया। सही धर्म सुपर्याप्त, इसमें सधर्म शब्द से लेना है निवृत्ति लक्षण धर्म। निवृत्ति लक्षण धर्म है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म, जिसे यहाँ पर निश्रेयस का साधन बताया, उसी को अनुगीता में सधर्म शब्द से कहा जा रहा है। निवृत्ति लक्षण धर्म वह सुपर्याप्त है, यानी अलम है, अच्छी तरह से समर्थ है। सुपर्याप्त शब्द का अर्थ है बिल्कुल समर्थ है। निवृत्ति लक्षण धर्म ही समर्थ है किसके लिए, तो ब्रह्मण पद वेदने। ब्रह्म पद शब्द का अर्थ है मोक्ष, परम निश्रेयस। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम पदम अभ्यम तत् इमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः इत्यादि में वो पद शब्द से भी मोक्ष को कहा है ना। पद का अर्थ होता है स्वरूप, तो ब्रह्मणा पदम यानी ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष है। इसलिए ब्रह्मणा पद वेदने का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति में। विद्रली लाभे शब्द से वेदन शब्द बना है, उसका अर्थ है लाभ। तो ब्रह्मण पद वेदने का अर्थ है मोक्ष लाभे, मोक्ष की प्राप्ति में। ब्रह्मण पद वेदने का अर्थ निकलेगा मोक्ष प्राप्तौ। सही धर्म सुपर्याप्त, मोक्ष की प्राप्ति में वही धर्म सुपर्याप्त है, यानी समर्थ है प्राप्त कराने में। मोक्ष का समर्थ साधन है निवृत्ति लक्षण धर्म। ये जो अनुगीता का वाक्य है, इस वाक्य में वाक्य से भी यही बात निकलती है कि निवृत्ति लक्षण धर्म से ही मोक्ष होता है, जो इस गीता में बताया। और भी अनुगीता का ही दूसरा वाक्य बताया जा रहा है, किंच अन्यद अपि तत्रैव उक्तम। तत्रैव यानी अनुगीतासु एव, अनुगीता में ही भगवान ने अर्जुन को ये बात भी कही है। क्या? कि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करने वाला जो ज्ञानी होता है वह धर्मी भी नहीं होता, अधर्मी भी नहीं होता, यानी धर्म का भी अनुष्ठाता नहीं होता, अधर्म का भी अनुष्ठाता नहीं होता, और धर्माधर्म से होने वाला जो अपूर्व है उसका भी वह अधिकारी नहीं होता, स्वामी नहीं होता। नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी। इससे बताया गया कि आत्मा वस्तुतः धर्मी नहीं, यानी धर्म का अनुष्ठान करने वाला नहीं है। जो शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान किए बिना वेद ने बताया हुआ जो कर्तव्य है उसका भी पालन नहीं होता, और वेद जिसका निषेध कर रहा है, जिसे अधर्म कहा जाता, वो भी नहीं किया जाता। धर्म करने के लिए या अधर्म करने के लिए आवश्यक होता है सक्रिय शरीर इंद्रिया मन को मैं समझना, और जिसका अनात्मा सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है उसी के लिए फिर वो अपने आप को कर्ता मानेगा। सक्रिय शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को जो मैं समझ रहा है, उनके द्वारा होने वाली क्रिया का अपने आप को निर्वर्तक समझेगा। क्रिया निर्वर्तकत्व ही कर्तृत्व है, और जो अपने आप को कर्ता समझ रहा है वो फिर खाली नहीं बैठ सकता, निष्क्रिय नहीं रह सकता। जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि करता है ऐसा व्यक्ति एक क्षण भी खाली नहीं रह सकता, भले ही इंद्रियों को रोक करके ऐसे शांत बैठा रहे, लेकिन मन तो उसका चलता ही रहता अंदर से। यही अभिमान करेगा कि इस समय मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ। ये अभिमान करना भी बैठना रूप क्रिया ही करना है। वास्तविक अक्रिय हो जाता है शरीर आदि में से जिसने अपनी अहम बुद्धि को हटा करके ब्रह्म में स्थापित किया, वो वस्तुतः अक्रिय है। और बाकी शरीर से इंद्रियों से कुछ नहीं करेगा, शरीर से कुछ नहीं करेगा, ऐसे सोता भी रहेगा तब भी, पड़ा भी रहेगा तब भी सक्रिय ही है। इसे कर्मण्य कर्म या पश्यद अकर्मणी से कर्म इत्यादि में बताएंगे भगवान। तो ये जो शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाला तो जो है वो करेगा कुछ न कुछ, निष्क्रिय रह नहीं सकता। तो उसके लिए फिर कर्मकांडात्मक वेद भाग बताता है कि ये करो और ये न करो। जिसको करने के लिए कहता है वो धर्म, सत्यम वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि वाक्यों के द्वारा बताया गया जो कर्तव्य है उसे कहा जाता है धर्म। और माँ हिंसा सर्वाभूतानि, स्वाध्यान माँ प्रमद इत्यादि निषेध वाक्यों के द्वारा स्वाध्याय के प्रति प्रमाद करना मना किया है। तो स्वाध्याय के प्रति प्रमाद ये अधर्म है। और नान्द्रितम वदेत, अंद्रित न बोले का मतलब मिथ्या वदन ये निषिद्ध है, हिंसा निषिद्ध है, वो अधर्म है। और ये धर्म या अधर्म दोनों में से जो शास्त्र के द्वारा प्रवर्तित होगा वो धर्म में प्रवृत्त होगा, और शास्त्र से दृष्टि हटा करके अपने स्वभाव को ही और वासनाओं को ही अपना प्रवर्तक मान करके प्रवृत्त होगा, वो अधर्म में प्रवृत्त होगा। तो जिसका अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है, उनमें से जो अपनी वासना को महत्व न देकर के शास्त्र को महत्व देता है, वह तो धर्मी कहलाता है, धर्म का निर्वर्तक, धर्म का अनुष्ठान करने वाला धर्मी। और जो शास्त्र क्या कह रहा है इसका विचार किए बिना अपनी वासना को ही महत्व दे करके वासना से प्रेरित होकर के अधर्म में प्रवृत्त होता है, शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है, उसे अधर्मी कहा जाता है। ये दोनों होता है अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान करने वाला भ्रांत पुरुष ही, धर्मी या अधर्मी होता है। और उस धर्म से होने वाला जो एक अदृष्ट बनता है उसे कहा जाता है पुण्य, शुभ। और अशुभ कहा जाता है अधर्म से बना हुआ जो अदृष्ट, जिसे पाप भी कहते हैं, पुण्य पाप। पुण्यात्मक यानी शुभ अदृष्ट, अपूर्व अशुभ अपूर्व ये बन जाता है। वो जो ये अभिमान कर रहा है कि शास्त्र ने बताया हुआ कर्म मैंने किया, तो ऐसा अभिमान करने वाले के बुद्धि में उसके साथ संबंध बन जाता है अपूर्व का, पुण्यात्मक। और जिसका यह अभिमान होता है कि ये मैंने किया है पाप, उसके बुद्धि में संसर्ग बन जाता है अशुभ अपूर्व का, वो शुभाशुभी कहलाता है। जिसके साथ पुण्य रूप अपूर्व का संबंध बना उसे भविष्य में जन्मांतर में सुख होता है, और अशुभ अदृष्ट है जिसका, उसे दुख होता है, उसका अधःपतन होता है, उसका उत्कर्ष होता है, ये बन जाता है। तो इस प्रकार ये जो है धर्म अधर्म या धर्माधर्म का निर्वर्तक या शुभाशुभ का निर्वर्तक बन जाता है अज्ञानी, और वास्तविक जो आत्मा है और उस वास्तविक आत्म स्वरूप का मैं के रूप में जो अनुभव कर रहा है उसे कहा जाता है वो न तो धर्मी है न तो अधर्मी है, न तो शुभी है न तो अशुभी है, ये अनुगीता में कहा गया। सही धर्म सुपरि क्या नाम नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव ही शुभाशुभी यस्याद एकासने लीनस तुष्णिम किंचित अचिंतयन। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो सन्यास होने से, फिर सन्यास लेने मात्र से ही ज्ञान हो जाता है ऐसा नहीं। सन्यास लेकर के फिर कहा जाता है सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, सन्यासी का कर्तव्य होता है वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का शोधन, वाक्यार्थ का चिंतन, और फिर अनात्मा कार्यक्रम संघात से अपने मन को निकाल करके आत्मा के ही स्वरूप में स्थापित करना। निरंतर सन्यासी को ये करना पड़ता है, और ऐसा नहीं करता है जो सन्यासी उसका अधःपतन होता है। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेते कहा गया। जो संन्यास यानी बाह्य कर्मों का तो त्याग कर देता है संन्यास विधि से, और वेदांतार्थ का चिंतन नहीं करता, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान नहीं करता, और ऐसे ही समय पास करता है, तो कहते तत्त्यागी यानी आत्मचिंतन का त्याग करने वाला पतितो भवेत, वो पतित हो जाता है सन्यासी, तो उसका उत्कर्ष नहीं होता। सन्यासी का तो बड़ा कर्तव्य बन जाता है, वो क्या कर्तव्य है? अंतरंग साधन, हमेशा आत्मचिंतन में अपने आप को लगाए रखना, अनात्मा से बुद्धि को हटाना। हाँ, तो निष्काम कर्म करते हुए अंतकरण की शुद्धि कर सकता है, अंतकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म है। तो नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव ही शुभाशुभी यस्याद एकासने लीनः, एकासन कहा जाता है, एकासन में एक शब्द का अर्थ है ब्रह्म, एकस्मिन आसनम यानि स्थापनम स्थिति अवस्थानम, आसन शब्द का अर्थ होता है अवस्थान, तो एकस्मिन आसनम यानि अवस्थानम यस्य स एकासन, और वो है या एकस वो ब्रह्म में अवस्थान, और उस ब्रह्म में अवस्थान में जो लीन है, एक है ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म और उसी में आसन यानि अवस्थान, उसी में अवस्थान का अर्थ ही होता है कि अपनी वृत्ति को निरंतर ब्रह्म में ही स्थापित कर रहा, निधिध्यासन कर रहा, और वह आत्म एक प्रकार से गीता में कहा जाएगा आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, उसी को यहाँ पर एकासने लीन शब्द से कहा जा रहा, यानी जहाँ अपनी अहम वृत्ति रहनी चाहिए वहीं पर अहम वृत्ति को स्थापित करके फिर किंचित अचिंतयन से बताया, अंदर से भी फिर मन से किंचित यानी अनात्मा का चिंतन नहीं कर रहा, और तुष्णिम का अर्थ है बाह्य इंद्रियों का जो व्यापार है उससे रहित हुआ, बाह्य इंद्रिया वागादि का वदनादि रूप जो व्यापार है वो भी नहीं कर रहा है, और अंदर अंतकरण का जो व्यापार है अनात्म चिंतन वो नहीं कर रहा है, और एक शब्दित ब्रह्म में ही अवस्थान में लीन है, मतलब अपनी अहम वृत्ति को ब्रह्म में ही स्थापित कर रहा है, असंप्रज्ञात समाधि बताइए। इस प्रकार की ये जो असंप्रज्ञात समाधि में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त हो जाता है, तो ये सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान मुक्ति का साधन है, ये इन शब्दों से अनुगीता में भी भगवान बताते हैं, और ज्ञानम संन्यास लक्षणं इति च इस वाक्य से भी भगवान ने अनुगीता में सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।